Зноў апусцелі і зрабіліся сумнымі палацавыя залы, нягледзячы на ягоны загад пакідаць дзверы адчыненымі ў любы час, каб заходзіў хто захоча, як і раней. Бо гэта быў не дом нябожчыкаў, а палац добрых суседзяў. І аднак адзіныя, хто застаўся, былі пракажэннікі, мой генерал, і сляпыя, і паралітыкі, якія гадамі сядзелі перад палацам. Там іх і ўбачыў Дмітрый Альдоус. Яны загаралі на сонцы ля брамаў Єрусаліма, знішчаныя і непераможныя. Упэўненыя, што раней ці пазней зноў увойдуць у палац, каб атрымаць з ягоных рук гаючую соль, бо ён мусіў перажыць усе ліхія нагоды лёсу і самыя неміласэрдныя жарсці і найгоршыя пасткі забыцця, бо ён быў вечны, і так было». Ён зноў сустрэў іх у дворыку, вяртаючыся з даення. Яны грэлі ў бляшанках кухонныя адкіды на печках, абы як па складаных з цэглы. Яны ляжалі, склаўшы рукі на рагожках, вымачаных потам, што сачыўся з язвай, у духмянай засіне ружаў. Ён загадаў, каб ім паставілі на ўсіх сапраўдную печку. Ён купіў ім новыя рагожкі і скамандаваў зрабіць у глыбіні дворыка навес з пальмаў, каб ім не было трэба шукаць сховішча ўнутры палаца. Але не праходзіла і 4 дзён, каб ён не знайшоў парачку пракажэннікаў, што спяць на арабскіх кілімах у зале для ўрачыстасцей. Або не сустрэў сляпога, што згубіўся ў кабінетах. Або паралітыка, што пераламаў ногі і рукі на сходах. Ён загадваў зачыніць дзверы, каб яны не пакідалі слядоў ад жывых ран на сценах, каб не заражалі паветра ў палацы смуродам карболавай кіслаты, якую распылялі санітарныя службы. Але як толькі іх выганялі з аднаго месца, яны зараз з'яўляліся ў другім. Упартыя, незнішчальныя, яны ўсімі сіламі чапляліся за сваю старую утрапёную ідзею, калі ўжо ніхто не чакаў ад гэтага нядужага старога, які хаваў свае пісаныя ўспаміны ў шчылінах сцены, навобмацак, як самнамбул, прабіраўся праз сустрэчныя вятры і мглістых багнаў памяці, пралежваў бессоннымі гадзінамі ў гамаку, разважаючы, як жа халера адкруціцца ад новага амбасадара Фішера, які запрапанаваў мне абвясціць пра пашырэнне эпідэміі жоўтай ліхаманкі, каб апраўдаць высадку марской пяхоты ў адпаведнасці з дамовай аб узаемнай дапамозе на столькі гадоў, колькі спатрэбіцца, каб удыхнуць новае жыццё ў ледзь жывую айчыну. І ён імгненна запярэчыў. «Нават не думайце!» Захоплены відавочнасцю таго, што ён зноў жыў, як на пачатку свайго кіравання. Калі ён звярнуўся да тых самых сродкаў і ўзяў на сябе выключныя паўнамоцтвы паводле закона ваеннага часу перад пагрозай грамадзянскага паўстання. Ён абвясціў дэкрэтам чумнае становішча. Над маяком узнялі жоўты сцяг, закрылі порт, адмянілі нядзелі, забаранілі публічна аплакваць мёртвых і граць музыку на знак жалобы па іх. А таксама ўпаўнаважылі ўзброеныя сілы сачыць за выкананнем дэкрэта і вырашаць лёс заражаных на свой роздум. Так што вайскоўцы з санітарнымі павязкамі публічна расстрэльвалі людзей самага рознага стану, пазначалі чырвоным кружком дзверы дамоў, падазраваных у нязгодзе з рэжымам, мецілі таўром для быдла лбы драбнейшым крымінальнікам, мужаватым жанчынам і жанчынаватым мужчынам, тым часам, як санітарная місія, якую запатрабаваў ад сваёй улады неадкладна прыслаць амбасадар Мітчэл, працавала над тым, каб абараніць ад заразы жыхароў прэзідэнцкага палаца. Яны збіралі з падлогі какашкі неданоскаў, каб даследаваць іх пад лупай, кідалі пілюлі для дэзінфекцыі ў збаны з вадою, кармілі нейкага жамярою жывёл у сваіх наваковых лабараторыях. А ён казаў ім праз перакладчыка, паміраючы ад смеху. «Не будзьце такімі дурнямі, містары, тут апрача вас ніякай чумы няма». Але яны настойвалі, што ёсць, што яны маюць загад ад начальства, што ёсць. Яны падрыхтавалі спецыяльны мёд з прафілактычным дзеяннем, густы і зялёны, якім абмазывалі ўсё цела ўсім наведнікам, не зважаючы на рангі, ад самых звычайных да самых вядомых, Іх прымушалі захоўваць адлегласць падчас аўдыенцыі. Яны стаялі каля парога, а ён сядзеў у глыбіні залы, куды да яго далятаў голас, але не дыханне, і перакрыкваўся з голымі людзьмі знатнага паходжання, якія жэстыкулявалі адной рукой, эксцэленцыя, а другой прыкрывалі чэзлы размаляваны струк. І ўсё гэта рабілася, каб абараніць ад заразы таго, хто ў пакутах бяссоння выдумаў гэтае ўяўнае бедства да самых банальных падрабязнасцей, хто распусціў падземныя чуткі і пашырыў апакаліптычныя прадказанні ў адпаведнасці з сваім меркаваннем, што чым меней людзі будуць разумець, тым болей будуць баяцца. І ён нават не міргнуў, калі адзін яго ад'ютант, збялелы ад страху, стаў перад ім на выцяжку і далажыў: «Мой генерал, што чума спрычыняе вялізныя страты сярод цывільнага насельніцтва». Так што ён убачыў праз замглёныя шыбы прэзідэнцкай карэты, як на бязлюдных вуліцах ягоным загадам спыніўся час. Убачыў, як замёрла паветра ў жоўтых сцягах. Убачыў зачыненыя дзверы нават на тых дамах, якія не былі пазначаныя чырвоным кружком. Убачыў адкормленых грыфаў на балконах. І ўбачыў мёртвых, мёртвых, мёртвых. Іх паўсюль было столькі, што немагчыма было падлічыць. Яны валяліся ў гразі, былі наваленыя кучамі пад сонцам на тэрасах, ляжалі сярод развалаў гародніны на рынку. Мёртвыя з плоці і крыві, мой генерал, хто ведае, колькі іх было? Бо іх было значна болей, чым ён хацеў бы бачыць сярод ордаў сваіх ворагаў, якіх паскідалі нібы здохлых сабак у скрыні са смеццем. І паверх гнілі мёртвых цел і звыклага смуроду вуліц ён распазнаў пах чумнага свербу. Але гэта ніяк яго не ўзрушыла, ён не саступіў ніводнай просьбе, пакуль зноў не адчуў сябе абсалютным гаспадаром сваёй моцы. І толькі калі ўжо не засталося ніводнай чалавечай ці божай сілы, якая магла б пакласці канец смяротнай навалі, мы ўбачылі на вуліцах карэту без ніякіх пазнак, у якой спярша ніхто не адчуў ледзянога подыху велічы ўлады. Але ў жалобным аксаміце нутра карэты мы ўбачылі смяротныя вочы, дрыготкія вусны, шлюбную пальчатку, якая раскідывала жмені солі пад брамы. Мы ўбачылі цягнік, расфарбаваны ў колеры сцяга, які прадзіраўся праз гардэніі і перапалоханых леапардаў па туманных горных выступах самых непадступных правінцый. Мы ўбачылі мутныя вочы за штуркамі самотнага вагона, засмучаны твар, руку нязграбнай дзяўчыны, якая раскідывала соль па змрочных пусцішчах свайго дзяцінства. Мы ўбачылі параплаў з драўляным колам і валікамі мазурак у хімерычных піянолах, які плаваў, натыкаючыся на падводныя камяні, пясчаныя водмелі і завалы ад катастроф, выкліканых у трапічным лесе вясновымі прагулкамі дракона. Мы ўбачылі вечаровыя вочы ў акне прэзідэнцкай каюты, ўбачылі бледныя вусны, руку невядомага паходжання, якая раскідвала жмені солі па знямелых ад спёкі сёлах. І хто еў тую соль і лізаў зямлю, дзе яна ляжала, у момант вярталі сабе здароўе і на доўгі час рабіліся няўразлівымі да благіх прадвесцяў і капрызаў ілюзій. Так што ў яго не было прычын дзівіцца на схіле сваёй восені, калі яму запрапанавалі новы рэжым высадкі дэсанта, абгрунтаваны той самай чуткай аб палітычнай эпідэміі жоўтай ліхаманкі. Аднак ён яшчэ спрабаваў спрачацца з аргументамі няздатных міністраў, якія заклікалі: «Хай вернуцца марскія пехацінцы, генерал, хай вернуцца з сваімі машынамі для дэзінфекцыі заразных, а ўзамен хай бяруць, што захочуць, хай вернуцца з сваімі белымі шпіталямі, сінімі лугамі, кругаваротнымі фантанамі. Хай дапоўняць высакосныя гады стагоддзямі добрага здароўя». Але ён біў кулаком па стале і вырашаў пад сваю найвышэйшую адказнасць, што не, пакуль грубы амбасадар Маккуін не запярэчыў яму, што тут уже не тая сітуацыя, каб весці дыскусію, эксцэленцыя. Рэжым трымаўся ўжо не на надзеі, канфармізме і нават на не тэроры, а чыста па інерцыі, і даўняй і непапраўнай безвыхаднасці. Выйдзіце на вуліцы і паглядзіце праўдзе ў вочы, эксцэленцыя. Мы на апошнім павароце, або прыйдзе марская пяхота, або мы забіраем мора. Іншага выйсця няма, эксцэленцыя. Іншага выйсця не было, мама. Так што Карыбскае мора забралі ў красавіку. Забралі па частках марскія інжынеры амбасада Юінга. Пранумараваўшы кожную частку, каб пасеяць яго далёка ад ураганаў у крывавых зорах Арызоны. Забралі яго з усім, што ў ім было, мой генерал, з адлюстраваннем нашых гарадоў, з нашымі нясмелымі тапельцамі, нашымі звар'яцелымі драконамі. І хоць ён звяртаўся да самых смелых рэгістраў сваёй векавой хітрасці, спрабуючы выклікаць усенародную канвульсію пратэсту супраць грабяжу, ніхто не звярнуў на гэта ўвагі, мой генерал. Нікога не ўдалося вывесці на вуліцы ні ўгаворамі, ні сілай, бо мы думалі, што гэта ўсяго толькі чарговы манёвр дзеля таго, каб задаволіць да самай крайнасці яго неўтаймаванае жаданне застацца пры ўладзе. Мы думалі, хай бы ўжо сталася хоць нешта, хай бы забралі і мора, халера з ім, хай бы забралі ўсю айчыну разам з яе драконам, думалі мы, глухія да спакушальных хітрыкаў вайскоўцаў, якія прыходзілі ў нашы дамы, апранутыя ў цывільныя, і малілі нас у імя айчыны выйсці на вуліцы і крычаць «Далоў грынга, каб спыніць грабёж!» Яны падахвочвалі нас рабаваць і падпальваць крамы і вілы чужынцаў. Нам прапаноўвалі грошы гатоўкай, каб мы выйшлі пратэставаць пад аховай арміі, салідарнай з народам перад абліччам агрэсіі. Але ніхто не выйшаў, мой генерал. Бо ніхто не забыўся, як некалі нам ужо казалі тое самае, даючы слова вайсковага гонару. А пасля расстрэльвалі пад маркай таго, што ў натоп прытачыліся правакатары, якія адкрылі агонь па вайскоўцах. Так што гэтым разам мы не разлічваем і на народ, мой генерал. І я мусіў сам узяць на сябе ўвесь цяжар гэтай кары. Мусіў сам усё падпісаць, думаючы, маці мая, Бендысьён Альварада, ніхто лепш за цябе не ведае, што лепш застацца без мора, чым дазволіць высадку марской пяхоты. Успомні, што гэта яны абдумывалі загады, якія прымушалі мяне падпісваць. Гэта яны з артыстаў рабілі педарастаў. Яны прывезлі Біблію і сіфіліс. Яны ўпэўнівалі людзей, што жыццё лёгкае, што за грошы можна здабыць усё, што мурыны заразныя. Яны паспрабавалі пераканаць нашых салдат, што айчына – гэта бізнес і што пачуццё гонару – гэта лухта, якую выдумалі ўлады, каб войска ваявала задарма. І ўсё толькі для таго, каб пазбегнуць паўтарэння ўсіх гэтых бед. Я перадаў ім права карыстацца нашымі тэрытарыяльнымі водамі ў той форме, у якой яны палічаць адпаведным у інтарэсах чалавецтва і міру паміж народамі. З тым, што загаданая перадача права ўключала ў сябе не толькі фізічныя воды, бачныя з вакна ягонай спальні аж да гарызонту, але і ўсё тое, што разумеецца пад морам у самым шырокім сэнсе, а менавіта фауну і флору, уласцівую згаданым водам, рэжым яго вятроў, капрызы яго мелібараў, усё. Але я ніколі не мог сабе ўявіць, што яны былі здольныя зрабіць тое, што зрабілі. Гіганцкімі землянымі помпамі яны вычарпалі пранумараваныя шлюзы майго старога шахматнага мора, у чыім разарваным кратары перад нашымі вачыма раптоўнымі пробліскамі пачалі ўзнікаць патанулыя рэшкі старажытнага горада Санта-Марыя-дэль-Дарыён, знішчанага навалай. Мы ўбачылі флагманскі карабель вялікага адмірала Акіянскага мора такім, якім я яго бачыў з майго акна, мама. Ён быў зусім такі самы, зарослы гушчарамі марскіх рачкоў, жорны помпаў вырвалі яго з каранём. Першым ён паспеў распарадзіцца, каб яму аддалі пашану, якая падпавядала б гістарычнай велічы гэтага караблекрушэння. Яны забралі з сабой усё, што было сэнсам усіх маіх войнаў, і матывам ягонай улады, і пакінулі толькі пустынную роўнядь шурпатага месяцовага пылу, які ён бачыў, калі праходзіў міма вокнаў з цяжарам на сэрцы, молячы: «Маці моя Бендысьон Альварада, асвяці мяне прамянём тваёй мудрасці». Бо ў тыя ночы на схіле ягонай восені ён прачынаўся з перапуду, што нябожчыкі айчыны ўстаюць з магіл, каб выставіць яму рахунак за мора. Ён чуў драпанне па сценах, чуў непахаваныя галасы, жах смяротных позіркаў, якія праз замочныя шчыліны назіралі за слядамі яго вялізных ног, смяротнахворага яшчара у дымнай дрыгве апошніх балотаў збавення ў палацы, што патанаў у цемры. Ён блукаў без перадыху па скрыжаванні позніх пасатаў і фальшывых містралю, што дзьмулі з машыны вятроў, падараваныя яму амбасадарам і Бергартам, каб ён менш праймаўся няўдалай транзакцыяй з морем. Ён бачыў на вяршыні скалы самотнае святло, дому адпачынку дыктатараў, якім я даю пратулак, і якія спяць, як валы, пакуль я тут пакутаю, выбляткі. І ён успамінаў развітальны храп сваёй маці Бендысьон Альварада ў загараднай сядзібе, яе здаровы сон гандляркі птушкамі ў пакоі, асветленым бессонным арэгана. «Хто ж яна такая была?» – уздыхаў ён. «Шчаслівая, заснулая маці, якая ніколі не дала сябе запалохаць чумой, не дала сябе застрашыць каханнем, не дала сябе запужаць смерцю. Затое ён быў так устрывожаны, што нават успышкі маяка без мора, якія мільгалі ў окнах, здаваліся яму бруднымі ад мерцвякоў. Ён спалохана ўцякаў ад гэтага фантастычнага зорнага светляка, які рассыпаў з сваёй арбіты кругаваротнага кашмару жахлівыя міязмы святлістага пылу, шпіку памерлых. «Пагасіце яго!» – закрычаў ён. «Пагасілі». Ён загадаў заканапаціць палат знутры і звонку, каб расшыліны ў дзвярах і вокнах не прасачыліся, нават схаваўшыся ў іншых пахах, самыя тонкія праявы свербу начнога подыху смерці. Ён застаўся ў прыцемку, навобмацак, цяжка дыхаючы ў задушлівай спёцы, адчуваючы свой адбітак у цёмных люстэрках, гнаны страхам, пакуль не пачуў тупат капытоў у кратэры мора. Гэта быў месяц, які ўзыходзіў са сваімі нямоглымі сцягамі. Страшны. «Здыміце яго!» – закрычаў ён. «Пагасіце зоркі, халера! Загадваю імём Бога!» Але ніхто не з'явіўся на ягоныя крыкі. Ніхто не пачуў. Толькі паралітыкі, якія спалохана прачнуліся ў колішніх кабінетах, сляпыя на сходах, пракажэннікі ў перлах начной расы, якія ўсталі ў яго на дарозе між парасткаў першых ружаў, каб вымаліць гаючую соль з ягоных рук. І тады здарылася: «Гэй вы, недаверкі ўсяго свету, засраныя паганцы! Здарылася тое, што ён па дарозе дакрануўся нам да галавы, аднаму за адным, дакрануўся кожнаму да месца яго нядужасці гладкай і мудрай рукою, якая была рукою праўды. І ў той момант, калі ён да нас дакранаўся, да нас вярталася здароўе цела і спакой душы, мы зноў набывалі сілу і прагу жыцця. І мы ўбачылі сляпых, уражаных зяннем ружаў, убачылі паралітыкаў, што скочуць па сходах, убачылі вось гэтую маю скуру нованароджанага дзіцяці, якую я паказваю на кірмашах усяго свету, каб нікога не абмінула вестка пра цуд. Адчулі гэты водар ранніх лілей ад маіх загоеных ран, якія я разношу па абліччы зямлі дзеля высмейвання недаверкаў і павучэння распуснікаў. Пра гэта крычалі ў гарадах і далёкіх дарогах, на фэстах і святочных шэсцях, спрабуючы выклікаць у масах страх перад судам. Але ніхто не верыў, што гэта праўда. Мы думалі, што гэта чарговасць шматлікіх прыдворных пасланцоў, якія ездзілі па вёсках з нейкім старым, бесталковым дэкрэтам, спрабуючы пераканаць нас у тым апошнім, у што мы яшчэ не верылі. У тым, што ён вярнуў скуру пракажэннікам, святло сляпым, спрыт паралітыкам. Мы думалі, што гэта быў апошні сродак рэжыму у спробе прыцягнуць увагу да неправдападобнага прэзідэнта, Чия асабістая ахова сакрацілася да патруля новабранцаў насуперак адзінадушнаму меркаванню рады міністраў, якая настойвала, што не, мой генерал, што неабходная больш строгая абарона, як найменей стралецкае аддзяленне, мой генерал. Але ён заўпарціўся, што ні ў кога няма ні патрэбы, ні жадання мяне забіваць. Хіба толькі што ў вас, мае няздарныя міністры, мае бескарысныя камандзіры, толькі што вы не наважыцеся, ніколі не наважыцеся мяне забіць. Бо ведаеце, што пасля будзеце павінны пазабіваць аднаго за адным паміж сабою. Так што засталася толькі ахова з новабранцаў на весь згаслы палац, дзе каровы хадзілі, дзе ім заманецца ад першага вестыбюля да залы для аўдыенцый. Яны паелі квяцістыя лугі з габеленаў, мой генерал, паелі архівы, але ён нічога не чуў. Першую карову, якая ўзнялася па сходах, ён убачыў адным кастрычніцкім вечарам, калі было немагчыма заставацца на двары, бо там лютавала залева. Ён спрабаваў адагнаць яе, махаючы рукамі. «Карова, карова!» І раптам прыгадаў, карова дае малако. Ён убачыў яе зноў, калі яна аб'ядала абажуры з лямпаў, у той момант жыцця, калі ён пачынаў разумець, што не варта задаваць сабе клопатаў і ісці аж да сходаў, толькі каб прагнаць карову. Ён сустрэў дзвюх у зале для ўрачыстасцей, раз'юшаных ад таго, што куры ўскоквалі ім на спіны і ўдзёўбалі кляшчоў. Так што калі мы нядаўна ўначы бачылі агні, падобныя да навігацыйных, і чулі з-за ўмацаваных муроў буйству капытоў вялізнай жывёліны, дык гэта быў ён, што хадзіў з марскою свяцільняй і спрачаўся з каровамі за месца для начлегу. А за сцянамі палаца тым часам яго публічнае жыццё працягвалася без яго. Штодня мы бачылі ў урадавых газетах фіктыўныя фатаграфіі цывільных і вайсковых аўдыенцый, дзе нам паказвалі яго ў рознай уніформе, залежна ад канкрэтнай нагоды. Мы чулі доўгія прамовы па радыё, якія паўтараліся з года ў год, ужо доўгімі гадамі, па важных датах, гадавінай чыны. Ён быў прысутны ў нашым жыцці, калі мы выходзілі з дому, заходзілі ў царкву, елі і спалі. Хоць тым часам усім было вядома, што ён ледзь цягае свае грубыя боты заўзятага хадуна па лядашчым палацы, чыя прыслуга скарацілася тады да 3-4 ардынарцаў, якія кармілі яго і папаўнялі запасы пчалінага мёду ў схованках і праганялі кароў, якія рабілі шкоду ў генеральным штабе парцалянавых маршалаў у таемным кабінеце, дзе ён меў памёрці паводле аднаго прадказання варажбітак, пра якое ён ужо і сам забыўся. Яны заставаліся чакаць ягоных загадаў, пакуль ён не вешаў над дзвярмі лампу, і яны не чулі ляскаць трох запораў, трох засавак, трох замкоў ягонай спальні, апусцелая ад адсутнасці мора. І тады яны ішлі ў свае пакоі на ніжнім паверсе, упэўненыя ў тым, што ён цяпер да самага світання аддадзены на ласку сваіх сноў самотнага тапельца. Але ён раптам прачынаўся, пільнаваў сваё бяссонне, хадзіў у цемры, шоргаючы сваімі вялікімі нагамі прывіда, па велізарным палацы, чыю цішыню парушала толькі няспешнае страваванне кароў і глухое дыханне курэй, што спалі на вешалках віцэ-каралёў. Ён слухаў месяцовыя вятры ў цемры, чуў хаду часу ў цемры, бачыў сваю маці Бендысьёна Альварада, як яна мяла той самай мятлою з зялёных дубцоў, якою некалі вымятала лісце абгарэлых славутых мужоў Карнелія Непата ў арыгінале, незабыўную рыторыку Лівія Андроніка і Цицилія Стацыя, якія ператварыліся ў кабінетнае смецце ў тую крывавую ноч, калі ён увайшоў першы раз у дом улады, што застаўся без гаспадара, тым часам, як за яго сценамі супраціўляліся апошнія самагубныя барыкады віднага лацініста генерала Лаўтара Муньеса, хай беражэ Бог у сваім каралеўстве. Яны прайшлі праз дворык у зарыве ахопленага полымем горада, пераскокваючы праз мёртвыя гурбы асабістай аховы, асвечанага прэзідэнта, Ён, дрыжучы ў малярыйнай ліхаманцы, і ягоная маці Бендысьён Альварада, узброеная толькі мятлою з зялёных дубцоў. Яны падняліся па сходах, спатыкаючыся ў цемры аб трупы коней з раскошанай прэзідэнцкай стайні, якія яшчэ сцякалі крывёю ад першага вестыбюля да залы для аўдыенцыі. У палацы было цяжка дыхаць ад паху кіслага пораху, што ішоў ад конскай крыві. Мы ўбачылі ў калідорах сляды босых ног, акрываўленых конскай крывёю. Мы ўбачылі на сценах адбіткі далоняў, вымачаных у конскай крыві. І мы ўбачылі ў лужыні крыві ў зале для аўдыенцыі бяскроўнае цела прыгожай фларэнтыйкі ў вечаровым убранні з баявой шабляй у сэрцы. Гэта была прэзідэнтава жонка. І мы ўбачылі побач з ёю мёртвае цела дзяўчынкі, падобнай да завадной цацачнай балерыны, з прастрэленым з пісталета лбом. Гэта была яго 9-гадовая дачка. І яны ўбачылі мёртвае цела гарбальдыйскага цэзара, прэзідэнта Лаўтара Муньеса, самага спрытнага і здольнага з 14 генералаў-федэралістаў, якія адзін за адным прыходзілі да ўлады і ў выніку чарговых замахаў на працягу 11 гадоў крывавага саперніцтва. І пры тым адзінага, хто меў адвагу сказаць «не» консулу англічан на ягонай уласнай мове. І вось ён ляжаў тут, як мёртвая рыбіна, босы, заплаціўшы за сваю смеласць расколатым пісталетнаю куляю чэрапам. Ён стрэліў сабе ў рот, забіўшы перад тым жонку і дачку і 40 сваіх андалузскіх коней, каб яны не трапілі ў рукі карнай экспедыцыі брытанскай эскадры. І гэта тады камендант Кічынер заказаў мне, паказваючы на труп: «Бачыш, генерал, вось так канчаюць тыя, хто паднімае руку на свайго бацьку. Не забывайся пра гэта, калі сам будзеш кіраваць каралеўствам», — сказаў ён яму. «Хоць я ўжо кіраваў, пасля столькіх начэй бессоннага чакання, столькіх стрыманых лютасцяў, столькіх праглынутых прыніжэнняў, я ўжо кіраваў, мама, абвешчаны найвышэйшым начальнікам трох родаў войскаў і прэзідэнтам рэспублікі на столькі часу, колькі спатрэбіцца, каб аднавіць парадак і эканамічную раўнавагу краіны. Гэтак аднадушна пастанавілі апошнія правадыры федэральнай вайны са згодай сената і палаты дэпутатаў у поўным складзе і з падтрымкай брытанскай эскадры у выніку гэтулькіх цяжкіх вечароў за даміно з консулам Макдоналдам. Толькі што ні я, ніхто іншы спачатку ў гэта не верыў. Вядома ж, хто б у гэта паверыў у сумятні той жахлівай ночы, калі сама Бендысьён Альварада ўсё яшчэ ніяк не магла ў гэта паверыць. Нават калі яна гніла жыўцом у смяротным ложку, калі вярталася ў думках да ўспаміну пра сына, які не мог знайсці, з чаго пачаць кіраваць у гэтым бязладзі. Не маглі знайсці ніякіх лекавых зёлак для адвару супраць гарачкі ў тым вялізным і пустым палацы, у якім не заставалася нічога каштоўнага, апрача паедзеных моллю партрэтаў віцэ-каралёў і арцыбіскупаў мёртвай іспанскай велічы. Усё астатняе памалу парасцягвалі папярэднія прэзідэнты для сваіх прыватных маёнткаў. Не засталося ні кавалка ад шпалераў з выявамі гераічных сцэн. Спальні былі заваленыя казарменным смеццем, паўсюль былі відаць забытыя сляды гістарычных бойняў і лозунгі, што пісалі крывавым пальцам уяўныя прэзідэнты на адну ноч. Але нідзе нават не было простай рагожкі, на якой можна было б пралегчы і прапацець у гарачцы. Так што яго маці Бендысьён Альварада сарвала штору, каб мяне завярнуць, і пакінула яго ляжаць у кутку ля галоўных сходаў, а сама ўзялася падмятаць мятлой з зялёных дубцоў прэзідэнцкія пакоі, якія канчалі рабаваць англічане. Яна падмяла падлогу, адбіваючыся мятлою ад гэтай банды піратаў, якія спрабавалі згвалтаваць яе за дзвярыма. І перад самым світаннем яна села адпачыць побач з сынам, якога трэсла ліхаманка. Ён ляжаў, завернуты у плюшавую штору, не абліваўся потам на апошняй прыступцы галоўных сходаў спустошанага палаца, а яна спрабавала сунуць яму гарачку сваімі простымі падлікамі. «Не пераймайся, што тут такі гармідар, сынку? Трэба толькі купіць некалькі скураных зэдлікаў, самых танных, і размаляваць іх каляровымі кветкамі і звярыма. Я сама размалюю», – казала яна. «Трэба толькі купіць некалькі гамакоў на выпадак гасцей, бо ў гэткі дом, напэўна, прыходзіць шмат гасцей у любы час без папярэджання», – казала яна. «Купім царкоўны стол, каб за ім есці, купім жалезныя лыжкі і відэльцы, і алавяныя талеркі, каб маглі вытрымаць цяжкае вайсковае жыццё. Купім прыстойную каменную цадзілку для пітной вады, жароўню. І хопіць! Урэшце, гэта ж за дзяржаўныя грошы», – казала яна, каб яго суцешыць. Але ён не слухаў яе, прыгнечаны першай ружовасцю світання, якая высвечвала да жывога мяса схаваны бок праўды, усведамляючы, што ён усяго толькі жалю варты стары, які калоціцца ад ліхаманкі, седзячы на сходах, і думае без ніякіх сантыментаў: «Маці мая, Бендысьон Альварада, дык гэта курва і ўсё, халера! Дык уладай быў вось гэты дом зруйнаваных бедствам, гэты чалавечы пах палёных коней, гэтая панурая зара яшчэ аднаго 12 жніўня, такога самага, як усе іншыя, была датай прыходу да ўлады, мама. Што ж мы такое, курва, ўвязаліся?» Адчуваючы нязвыклую прыкрасць, першабытны страх перад новым векам цемры, які наступае ў свеце без ягонага дазволу, і тым часам, як у моры спявалі пеўні і па-англійску спявалі англічане, падбіраючы ў дворык у мёртвых, яго маці Бендысьон Альварада скончыла вясёлыя падрахункі тым суцяшальным вынікам, што мяне не палохае купляць рэчы або рабіць цяжкую працу. Нічога такога, сынку. Што мяне палохае, дык гэта колькі прасцін трэба будзе мыць у гэтым доме. І тады ўжо ён абапёрся на сілу свайго расчаравання, паспрабаваўшы суцешыць яе: «Спіце спакойна, мама. У гэтай краіне прэзідэнты прыходзяць ненадоўга», – сказаў ён. «Вось пабачыце, што не пройдзе і двух тыдняў, як мяне скінуць», – сказаў ён. І не толькі што тады ў гэта паверыў, а не пераставаў у гэта верыць кожнае імгненне, кожнай гадзіны свайго даўжэзнага жыцця нязрушнага дэспата. Верыў тым болей, чым болей жыццё пераконувала яго, што доўгія гады ўладзе не прыносяць дух аднолькавых дзён, што заўсёды будзе нейкі схаваны намер у планах прэм'ер-міністра, калі ён дазваляў сабе сляпуча бліснуць імгненнай праўдай у нуднай справаздачы кожнай серады. А ён ледзь усміхаўся: «Не кажыце мне праўды, ліцэдніант, бо раптам у яе нехта паверыць». Разбураючы адной гэтай фразай усю старанна распрацаваную стратэгію Рады міністраў, разлічаную на тое, каб ён падпісваў, не пытаючыся. Бо ніколі ён не здаваўся мне больш праніклівым, чым тады, калі ўсё больш пераканаўчымі рабіліся чуткі, што ён, сам таго не заўважаючы, мочыцца ў штаны падчас афіцыйных візітаў, і па меры таго, як ён патанаў у затоцы нямогласці, ён здаваўся мне ўсё болей суровым. Ходзячы ў пантофлях безнадзейнага хворага і з акулярамі на адной дужцы, падвязанай ніткай, яго характар зрабіўся цвярдзейшым, а інстынкт больш бясхібным. Таму ён адкладаў у бок недарэчнае і падпісваў, не чытаючы тое, што яго задавальняла. «Ну, бо што, халера, ўсё роўна, ўрэшце, ніхто мяне не слухае», – усміхаўся ён. «Глядзіце, я быў загадаў паставіць у вестыбюлі загарадку, каб пар каровы не лезлі на сходы. А яны зноў тут. Гэй, карова, карова!» Яна прасунула галаву ў акно кабінета і аб'ядала папяровыя кветкі з алтара і чыны. А ён толькі усміхаўся. «Я ж вам кажу, ліцэнцыянт, гэтая краіна ў задніцы, таму што ніхто ніколі мяне не слухаў», – казаў ён. І казаў гэта з такой яснасцю розуму, якая здавалася немагчымай у ягоным веку. Хоць амбасадар Кіплінг Расказваў у сваіх забароненых мемуарах, што ў тыя часы заспеў яго ў бездапаможным стане старэчай непрытомнасці, якая не дазваляла яму самастойна абслужыць сябе нават у самых дзіцячых патрэбах. Ён расказваў, што ўбачыў яго залітым нейкім салёным рэчывам, якое неспынна сачылася з ягонай шкуры, што ён незвычайна, як тапелец, павялічыўся ў размерах і зрабіўся павольны і спакойны, як тапелец, якога носяць хвалі. Ён расшпіліў кашулю, каб паказаць мне тугое, бліскучае цела тапельца, выкінутага на бераг, у чыіх шчылінах распладзіліся паразіты з марскога дна. На спіне ў яго жылі карабельныя прыліпалы, пад пахамі паліпы і мікраскапічныя крабы, але ён быў упэўнены, што гэтыя парасткі падводных скал былі толькі першымі сімптомамі стыхійнага вяртання мора, якое вы забралі з сабой, мой дарагі Джонсон. «Бо моры, яны як каты», – сказаў ён. «Яны заўсёды вяртаюцца». Перакананы, што паселішчы марскіх рачкоў у яго пахвінах былі таемным прадвесцем той шчаслівай раніцы, калі ён адчыніць акно сваёй спальні і ўбачыць зноў тры каравелы адмірала акіянскага флота, якога ён стаміўся шукаць па ўсім свеце, каб даведацца, ці праўда, што яму казалі, нібыта рукі ў таго гладкія, як у яго самога і як ва ўсіх вялікіх людзей у гісторыі. Калі іншыя мараплаўцы яму расказалі, што бачылі, як той картаграфаваў незлічоныя астравы суседніх мораў, мяняючы іх старыя назвы заваёўнікаў імёнамі каралёў і святых, і пры тым шукаў у таемнай ведзе тубыльцаў тое адзінае, што яго сапраўды цікавіла, а менавіта як вынайсці нейкі дзесны сродак ад ягонага аблысення. Мы ўжо страцілі надзею зноў яго сустрэць. Калі ён пазнаў яго з прэзідэнцкага лімузіну, ён быў пераапрануты ў бурую сутану з вяровачным поездам святога Францыска і махаў бразготкай пакаянніка сярод нядзельных натопаў на гарадскім рынку. Ён апусціўся да такога стану маральнай нястачы, што нельга было паверыць, што гэта той самы чалавек, які некалі ўваходзіў у залу для аўдыенцыі ў кармазінавым мундзіры з залатымі шпорамі, урачыстай хадою марскога воўка на цвёрдай зямлі. Але калі паспрабавалі на ваш загад пасадзіць яго ў лімузін, мы не знайшлі ні следу, мой генерал. Нібы зямля яго праглынула. Казалі, што ён зрабіўся мусульманінам, што памёр ад пілагры ў Сенегале і быў пахаваны ў трох розных магілах, у трох розных гарадах свету, хоць насамрэч яго не было ніводнай, што ён быў асуджаны на вечнае блуканне ад адной грабніцы да другой, аж да сканчэння вякоў закрываў я сцежкі сваіх пачынанняў, бо гэты чалавек меў злы лёс, ён быў большым прахам і марнасцю, чым золата. Але ён ніколі ў гэта не верыў і надалей спадзяваўся, што той вернецца на апошнім схіле сваёй старасці, калі міністр здароўя пінцэтам даставаў у яго валовых кляшоў, якіх знаходзіў на ягоным целе. А ён настойваў на тым, што гэта не кляшы, доктар, гэта вяртаецца мора, казаў ён. Настолькі ўпэўнены ў сваёй рацыі, што міністр здароўя неаднойчы падумаў, што ён быў не такі глухі, якім прыкідваўся на публіцы, і не такі атупелы, якім выглядаў на нязручных яму аўдыенцыях. Хоць грунтоўны агляд выявіў, што ў яго шкляныя артэрыі, што ў нырках у яго назбіраліся адклады пяску, а сэрца патрэскалася ад недастачы кахання. Так што стары лекар, карыстаючыся даверам на правах старога сябра, сказаў яму, што пара ўжо перадаць стырно, мой генерал. «Вырашыце прынамсі, у чые рукі вы нас аддасцё», – сказаў ён, – «каб не дайшло да раздраю». Але ён незразумела спытаўся, «а хто вам сказаў, што я збіраюся паміраць, мой дарагі доктар? Хай іншыя паміраюць, курва!» І скончыў у жартаўлівым настроі, што пазаўчора ўвечары я бачыў самога сябе ў тэлевізары і выглядаў лепш, чым калі. «Як бык на карыдзе», – сказаў ён, паміраючы ад смеху. Бо ён бачыў сябе, як у тумане, сонна дзюбаючы носам, з галавою, абвязанай мокрым ручніком, перад экранам без гуку, паводле звычкі апошніх вечароў сваёй сумоты, ён і праўда быў больш рашучы, чым бык на карыдзе. І не паддаваўся чарам амбасадаркі Францыі, а можа Турцыі або Швецыі, халера ведае, яны былі такія падобныя, што ён іх не адрозніваў. І мінула ўжо столькі часу, што ён ужо і не памятаў, як стаяў між іх у параднай форме з непачатым келіхам шампанскага ў руцэ на адзначэнне гадавіны 12 жніўня, або памяці аб перамозе 14 студзеня, або адраджэння 13 сакавіка. Халера яго ведае, бо заплытаўшыся ў бязглуздзіцы гістарычных дат рэжыму, ён урэшце ўжо і сам не ведаў, калі была якая і з нагоды чаго. Не дапамагалі яму ў гэтым і скручаную трубачку паперкі, якія ён так радасна і старанна хаваў па шчылінах у сценах. Бо рэшце ён ужо забыўся, што такога ён хацеў сабе прыгадаць. Ён знаходзіў іх выпадкова ў схованках з пчаліным мёдам і аднойчы прачытаў, што 7 красавіка дзень нараджэння ў доктара Маркаса де Леона. Трэба паслаць яму падарунак ягуара. Прачытаў ён напісанае ягонай рукой, не маючы ўяўлення, пра каго гаворка, адчуваючы, што няма больш ганебнага і менш заслужанага пакарання для чалавека, чым здрада яго ўласнага цела. Ён пачаў здагадвацца пра гэта яшчэ задоўга да незапомных часоў Хасе Ігнасія Саенса де Лабара, калі ён усведамляў, што амаль не ведае, хто ёсць хто на шматлюдных прыёмах. І гэта такі чалавек, як я, здольны назваць па імені і прозвішчу любога насельніка самых далёкіх ускраін свайго бязмернага каралеўства тугі. Аднак ён дайшоў да іншай крайнасці. Ён бачыў з карэты ў натоўпе знаёмага хлопца і так моцна палохаўся, што не можа ўспомніць, дзе ён яго бачыў раней, што загадаў ахове яго арыштаваць, пакуль ён не прыгадае. Бедны чалавек з гор, які праседзіў у турме 22 гады, паўтараючы праўду, высветленую ўжо ў самы першы дзень у судовым пратаколе, што яго звалі Браўлю Лірынас Маскотты, што ён быў пазашлюбным, але прызнаным сынам Маркаса Лінарыса, матроса рачнога флота і дэльфіны Маскотты, гадавальніцы сабак для палявання на ягуару, абое месцам жыхарства з Расальдаль Вірай, які быў у сталічным горадзе гэтага каралеўства першы раз, бо маці паслала яго прадаць двух шчанят падчас сакавіцкіх паэтычных спаборніцтваў, што ён прыехаў на пазычаным масле, на ім было толькі тое, што ён надзеў на сябе раніцай таго самага чатверга, калі яго арыштавалі. Ён сядзеў у крамцы на гарадскім рынку з кубачкам горкай кавы і пытаўся ў пратавачак фрытангі, ці не ведаюць яны некага, хто купіў двух мяшаных шчанюкоў для палявання на ягуару. І што яны сказалі яму, што не. Калі пачалася сумятня барабанаў, трубаў, петардаў, навокал крычалі, што вось ідзе чалавек, ідзе сюды. Што ён спытаўся, які чалавек? І яму адказалі, што, які ж яшчэ можа быць, той, хто камандуе. Што ён пасадзіў шчанюкоў у скрынку і папрасіў прадавачак паглядзець за імі, пакуль я не вярнуся. Што ўлез на нейкае падаконніка паглядзець зверх на толпу і ўбачыў экскорт коней з залатымі гунькамі ў шаломах з плюмажамі, убачыў карэту з драконам айчыны. Вітанне рукі ў падранай пальчацы, бледны твар, маўклівыя нясмешлівыя вусны чалавека і каманды, сумныя вочы, якія адразу ўбачылі яго, як іголку ў кучы іголак, палец, які паказаў на яго. «Гэты той, што ўлез на акно, арыштуйце яго, пакуль я ўспомню, дзе я яго бачыў», – загадаў ён. Так што мяне схапілі, пачалі біць, лупцаваць плазам, шаблямі так, што злазіла скура, смажылі на вуголлі, каб я прызнаўся, дзе бачыў мяне раней чалавек, які камандаў. Але ў жахлівай турме партовай крэпасці так і не здолелі выцягнуць з яго іншую праўду, апрача той адзінай. І ён паўтараў яе з такой перакананасцю і такой годнасцю, што ўрэшце ён пагадзіўся, што мог памыліцца. «Але цяпер ужо нічога не зробіш», – сказаў ён. «Бо мы з ім абыходзіліся так дрэнна, што калі ён і не быў ворагам, то цяпер ім стаў бедны чалавек. Так што ён згніў жыўцом у турме, пакуль я хадзіў па гэтым палацы ценю, думаючы, маці мая Бендысьён Альварада маіх лепшых часоў, будь са мной, паглядзі, як мне даводзіцца быць без аховы тваёй мантыі, горка наракаючы ў самоце, хіба варта было перажыць столькі славных учынкаў, калі іх немагчыма прыгадаць, каб знайсці іх суцяшэнне і жывіцца імі і жыць імі далей, патанаючы ў багне старасці. Бо нават самыя моцныя болі і самыя шчаслівыя моманты часоў ягонай велічы незваротна выслізнулі праз дзіры ягонай памяці, не гледзячы на яго наіўныя спробы заткнуць іх скручанымі паперкамі. Ён быў пакараны тым, што ніколі ўжо так і не даведаўся, хто была тая Франсіска Лінера 96 гадоў, якую ён загадаў пахаваць з каралеўскімі ўшанаваннямі ў адпаведнасці з іншай нататкай, запісанай яго рукою. Быў асуджаны кіраваць навобмацак, тым часам як у шуфлядзе ляжалі 11 пар непатрэбных акуляраў, каб прыхаваць, што насамрэч ён размаўляў з прывідамі, чые галасы ён не мог нават распазнаваць і толькі інтуітыўна ўгадваў, хто перад ім, будучы ў стане поўнай бездапаможнасці. Вялікая небяспека якога зрабілася відавочнай на аўдыенцыі з ягоным міністрам абароны. Калі ён меў няшчасце чхнуць, і міністр абароны сказаў яму «На здароўе, мой генерал». Ён чхнуў яшчэ раз, і міністр абароны зноў сказаў «На здароўе, мой генерал». І яшчэ раз «На здароўе, мой генерал». Але пасля 9-го чыху я ўжо не сказаў яму больш «На здароўе, мой генерал». Бо мяне ахапіў жах ад пагрозы, якую я ўбачыў у гэтым твары, перакошаным у ступары. Я бачыў залітыя слязьмі вочы, якія бязлітасна плюнулі ў мяне з дрыгвы сваёй агоніі. Бачыў выслаплены язык згрыбелага звера, які паміраў у мяне на руках, а побач не было ніякіх сведкаў мяе бязвіннасці. Не было нікога, і тады я не прыдумаў нічога іншага, як толькі ўцячы з кабінета, пакуль не позна. Але ён спыніў мяне ўладным крыкам паміж двумя чыхамі. «Не будьце баязліўцам, прыгадзір Рассенда Сакрыстан. Захоўвайце спакой, халера, я не такі дурань, каб памерці ў вашай прысутнасці», – крыкнуў ён. І так і было, бо ён далей чхаў лік не да смерці, плаваючы ў прасторы непрытомнасці, населенай дзённымі светлякамі, але моцна трымаючыся за ўпэўненасць, што маці яго, Бендысіон Альварада, не дапусціць такога сораму, каб ён памёр у прыступе чхання ў прысутнасці падначальнага. Ні халеры, лепш смерць, чым прыніжэнне, лепей жыць з каровамі, чым з людзьмі, што дазваляюць табе памерці без гонару, да д'ябла. І ён ужо перастаў весці дыспуты пра Бога з папскім нунцыем, каб той не заўважыў, што ён набірае шакалад лыжкай. Перастаў гуляць у даміно ў страху, што нехта наважыцца праграць ад спачування. Ён не хацеў нікога бачыць мамай. Каб ніхто не заўважыў, што, нягледзячы на стараны кантроль над сваімі паводзінамі, нягледзячы на пыхлівае ўдаванне, што ён не шоргае сваімі пляскатымі ступнямі, хоць ён шоргаў імі ўсё сваё жыццё, нягледзячы на сорам за свае гады, ён адчуваў, што стаіць на краі горкай бездані апошніх дыктатараў на ласцы, якіх ён трымаў хутчэй пад вартай, чым пад абаронай, у доме на скале, каб яны не заражалі свет чумою сваёй ганьбы. Ён перажыў гэта на самоце ў тую няшчасную раніцу, калі заснуў у сажалцы прыватнага дворыка, прымаючы ванну лекавых вод. «Я сніў цябе, мама, сніў, што гэта ты стварыла тых цыкад, якія надрываліся ад цвыркату ў мяне над галавой між квяцістых галінак ментальнага дрэва сапраўднага жыцця. Сніў, што гэта ты размалявала сваімі пэндзлямі каляровыя галасы іволгаў, калі раптам прачнуўся ад неспадзяванай адрыжкі сваіх вантробаў пад вадой на дне, мама. Прачнуўся барвовы ад злосці ў апаганенай сажалцы майго сораму, дзе плавалі араматычныя пялёсткі арыгана і мальвы, плавалі толькі што сарваныя кветкі апельсінага дрэва, плавалі чарапахі, узрадаваныя ўзнікненню залатога пяшчотнага патоку памёту майго генерала ў духмяных водах. Вось жа курва!» Але ён перажыў гэтую і шматлікія іншыя ганебныя праявы свайго веку і скараціў да мінімуму абслугу, каб змагацца з імі без сведкаў, каб ніхто не мусіў бачыць, як ён цэлымі днямі і начамі блукае без мэты па нічыім палацы з галавой, абвязанай мокрым ручніком, выючы ад роспачы на ўсе сцены, мучаны млосцю ад паху камфары, ашалелы ад нястерпнага галаўнога болю, пра які ніколі не казаў нават свайму асабістаму лекару, бо ведаў, што гэта ўсяго толькі яшчэ адзін з незлічоных непатрэбных боляў старэчай нямогласці. Ён чуў яго набліжэнне, як каменны гром, задоўга да таго, як на небе з'яўляліся навальнічныя хмары, і загадваў, каб ніхто мяне не турбаваў, калі яшчэ толькі пачынаў круціцца турнікет у скронях. «Каб ніхто не ўваходзіў у гэты дом, чтоб не здарылася», – загадваў ён, «калі з другім паваротам турнікета трашчалі косці чэрапа, нават калі прыйдзе сам Бог», – загадваў ён, «нават калі я буду паміраць, халера, аслеплены гэтым бяздушным болем, які не даваў яму ні імгнення спачыну, каб думаць аж да канца стагоддзя адчаю, пакуль на свет Не абрыналася блаславенне дажджу, і тады ён клікаў нас, мы знаходзілі яго нібы народжаным нанова пры століку, накрытым для вячэры. Перад нямым тэлевізійным экранам мы падавалі яму тушанае мяса, фасолю з салам, какосавы рыс, скрылёчкі смажаных бананаў, неймаверная на ягоны век вячэра, якую ён пакідаў астываць, нават не пакаштаваўшы. Бо гэтым часам глядзеў у тэлевізары ўсё той самы прыгодніцкі фільм, усведамляючы, што ўрад хацеў ад яго нешта схаваць. Калі яму зноў і зноў паказвалі на закрытым канале тую самую праграму, нават не заўважыўшы, што стужка фільма круціцца задам наперад. «Што за халера?» – казаў ён, спрабаваў забыцца пра тое, што хацелі ад яго схаваць. «Калі б было б нешта горшае, ён бы ўжо пра гэта ведаў», – казаў ён, храпучы перад пададзенай вячэрай. Пакуль гадзіннік на катэдральным саборы не выбіваў 8. Тады ён уставаў з некранутай талеркай, выкідаў ежу ў прыбіральню, як рабіў ужо даўно кожны вечар у гэты час, каб схаваць прыніжэнне, звязанае з тым фактам, што яго настраўнік адмаўляецца хоць што-небудзь прымаць, каб легендамі пра свае часціны славы заглушыць злосць, якую ён адчуваў да сябе самога кожны раз, калі дапускаў агідную праяву старэчнай неахайнасці, каб забыцца, што ён ледзь жывы, што гэта ён, а ніхто іншы, піша на сценах у прыбіральнях, хай жыве генерал, хай жыве сапраўдны мужык, што некалі ён употай выпіў знахарскае зелле, каб магчы быць колькі захоча за адну ноч і нават 3 разы зараз з 3 рознымі жанчынамі і заплаціў за гэтую старэчую прастадушнасць слязьмі больш ад лютасці, чым ад болю, учапіўшыся за ручку дзвярэй у прыбіральні і плачучы: «Маці мая, сэрца мая, бендысьон Альварада, знявіць мяне, ачысці мяне тваімі вогненнымі водамі». І ён з годнасцю прымаў кару за сваю наіўнасць, бо вельмі добра ведаў, што тое, чаго яму тады не хапала і чаго заўсёды не хапала ў ложку, быў не гонар, а каханне. Яму не хапала жанчын менш нячулых, чым тыя, якія пасылаў мой стары сябар, прэм'ер-міністр, каб я не страчваў добрай звычкі пасля таго, як закрылі суседнюю школу. Самкі з мясам і без касцей, толькі для вас, мой генерал. Іх дастаўлялі самалётам з афіцыйным дазволам безмытнага ўвозу, з вітрын Амстэрдама, з кінафестываля ў Будапешта, з мора Італіі, мой генерал. Паглядзіце, які цуд, найпрыгажэйшыя ў свеце. Прыцемках кабінета яны чакалі яго са сціпласцю настаўніц спеваў. Яны раздзяваліся, як артысткі, клаліся на плюшавую канапу з палоскамі ад купальнікаў, што адбіліся, як фатаграфічныя негатывы на цеплаватай мядова-залатой скуры. Яны пахлі ментолавай зубной пастай, кветкамі ў вазе. Яны ляжалі побач з вялісным бетонным валом, які не хацеў здымаць сваю вайсковую уніформу, тым часам, як яна спрабавала яго разварушыць маімі самымі пяшчотнымі спосабамі, аж пакуль не стаміўся цярпець прымус сляпляльнай прыгажосці гэтай мёртвай рыбіны. Тады я сказаў ёй: «Што хопіць, дачка, ідзі лепш у манашкі». І ён быў так прыгнечык на сваёй млявасцю, што ў той вечар, калі прабіла 8, схапіў у пральні знянацку жанчыну, што мыла салдацкую бялізну, і заваліў яе аднім махам лапы на ночвы, хоць яна паспрабавала вырвацца, спалохана апраўдуючыся: «Што сёння я не магу, генерал, паверце, я цяпер з вампірам». Але ён уткнуў яе тварам у пральныя дошкі і пасеяў у ёй ззаду сваё насенне з біблійным напорам, які бедная жанчына адчула ў душы, як смяротны хруст. «Што вы за варвар, генерал?» – задыхана сказала яна. «Вы, напэўна, вучыліся на асла». Ён больш усцешыўся гэтаму стогну ад болю, чым усім шалёным дыфірамбам афіцыйных лісліўцаў, і прызначыў прачцы пажыццёвую пенсію на адукацыю для яе дзяцей, і пасля доўгіх гадоў ён зноў пачаў спяваць, паддаючы корм каровам у малочных хлявах. «Зазяў у небе студзеньскі месяц», – спяваў ён, не думаючы пра смерць, бо нават у апошнюю ноч свайго жыцця ён не дазволіць сабе слабасць думаць пра нешта, што выходзіла б за рамкі здаровага сэнсу. Ён зноў пачаў падлічваць кароў па 2 разы, спяваючы тым часам: «Ты святло маёй цёмнай сцяжыны, ты мая палярная зорка». І выявілася, што не хапае 4. І Ён вярнуўся ў палац, падлічваючы па дарозе курэй, што спалі на вешалках віцэ-каралёў, накрываючы на ноч клеткі з заснулымі птушкамі, якіх ён лічыў, кладучы на клеткі палатняныя посцілкі. 48 падпаліў лепяхі, накладзеныя каровамі за дзень ад вестыбюля да залы для аўдыенцыі. Успомніў пра далёкае дзяцінства, упершыню ўбачыў сябе самога, як ён дрыжаў на ледзяным пусцішчы, і сваю маці Бендысіон Альварада, якая вырвала ў грыфах на сметніку барановы трыбухі на абед. Прабіла 11, калі ён яшчэ раз прайшоў з лямпай у руцэ праз увесь палац у адваротным кірунку, гасячы паўсюль святло да самага вестыбюля. Убачыў сам сябе аднаго за адным у 14 генералаў з запаленай лямпай у руцэ ў цьмяных люстэрках. Убачыў карову, што ляжала, задраўшы капыты у глыбіні люстэрка музычнай залы. «Карова, карова», – сказаў ён. «Яна была мёртвая, вось жа курва». Ён прайшоў праз спальню аховы, каб сказаць, што там у адным люстэрку была мёртвая карова. Загадаў, каб яе да раніцы прыбралі, абавязкова, пакуль у палац не наляцелі грыфы. Загадаў і пайшоў аглядаць са святлом у руцэ колішнія кабінеты на ніжнім паверсе, шукаючы трох іншых кароў, якія недзе прапалі. Ён шукаў іх у прыбіральнях, пад сталамі, у кожным люстэрку. Падняўся на галоўны паверх і абышоў адзін за адным усе пакоі. І знайшоў толькі адну курыцу, якая ўлезла пад маскітную сетку з ружовымі карункамі адной паслушніцы з даўніх часоў, чыё імя ён ужо не памятаў. З'еў на добры сон лыжку пчалінага мёду, паставіў слоік назад у схованку, дзе ляжала адна з яго паперак з датай нейкай гадавіны славутага паэта Рубена Дарыё. Хай Бог усадзіць яго на найвышэйшым пасадзе свайго святога каралеўства. Зноў скруціў паперку і паклаў на месца, дэкламуючы з памяці трапную малітву: «Ойча наш, магічны маэстра, нябесны лераносец, ты, што носіш аэрапланы ў небе, акіянскія лайнеры на гладзі марской». Шоргаючы вялізнымі бяссоннымі нагамі безнадзейна хворага праз апошнія мімалётныя сполахі зялёных світанняў у паваротах маяка, ён чуў вятры, што смуткавалі па страчаным моры. Чуў музыку душы з нейкай вясельнай гулянкі, на якой ён ледзь не загінуў ад удара ў спіну праз божы недагляд. Сустрыў яшчэ адну заблукалую карову і саступіў ёй дарогу, не кранаючы яе. «Карова, карова!» Вярнуўся ў спальню, ідучы міма вокнаў, убачыў бязладзе агнёў горада без мора ў кожным акне, адчуў гарачую пару таямніцы ягоных вантробаў, сакрэт ягонага аднадушнага дыхання, агледзеў гэта 23 разы, не затрымліваючы. Яго назаўсёды, як заўсёды, ахапіла пачуццё няўпэўненасці ў гэтым велізарным і непасціжным акіяне народу, які спаў з рукою на сэрцы. Ён усвядоміў, што яго ненавідзелі тыя, хто найболей яго любіў, адчуў, што яго асвятляюць свечкі святых. Пачуў, як яго на імя прамаўляюць, каб аблегчыць долю парадзіх, змяніць лёс тых, хто чакае смерці. Адчуў, як памяць аб ім узносяць тых, хто праклінаў ягоную маці, бачачы маўклівыя вочы, смутныя вусны, задуменную руку нявесты за шыбамі з празрыстай сталі, што нагадвалі пра далёкія часы соннага лімузіну. І мы цалавалі след ягонага бота ў гразі і слалі яму закляцці на злую смерць, калі спякотнымі начамі бачылі з нашых дворыкаў, як блукаюць агні ў бяздушных вокнах палаца. «Ніхто нас не любіць», – уздыхнуў ён, зазірнуўшы ў колішнюю спальню абескроўленай птушніцы мастачкі іволга ў ягонай маці Бендысіон Альварада з пакрытым плесенню целам. «Добрай смерці, мама», – сказаў ён. «І табе добрай смерці, сынку», – адказала яна скрыпты. «Було дакладна 12». Калі ён павесіў лямпу над дзвярыма, паранены ў вантробах смяротным звіхам кілы, з якой чуўся тонкі посвіст жаху. У свеце не існавала больш нічога, апрача ягонага болю, які запаўняў сабой усю прастору. Апошні раз замкнуўся ў спальні на тры замкі, тры запоры, тры засаўкі, перажыў на пераносным клазеце апошнюю пакуту скупога мочаспускання, лёг на голую падлогу ў штанах з грубай тканіны, які насіў дома з таго часу, як пакончыў за аўдыенцыямі. У паласатай кашулі без накладнога каўніра, у інвалідных пантофлях расцягнуўся ніцма, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку, і ў момант заснуў. Але ў 10 хвілін на трэцюю прачнуўся з цяжкай галавой, увесь прамоклы ад бледнага цеплаватага поту, як гэта бывала напярэдадні цыклону. «Хто там?» – спытаўся ён, узрушаны ўпэўненасцю, што нехта клікаў яго ў сне па імені, якое не было ні ягоным. «Ніканор!» – ізноў. «Ніканор!» Нехта, хто меў смеласць улезці ў ягоны пакой, не адамкнуўшы засаўкі, бо заходзіў і выходзіў праз сцены, калі яму захочацца. І тады ён яе ўбачыў. Гэта была смерць, мой генерал, ягоная смерць. У рванай джутавай туніцы пакаянніка, з крукаватым кіем у руцэ, з чэрапам, усеяным парасткамі магільных водарасцей, землянымі кветкамі ў расколінах касцей, са старажытнымі здзіўленымі вачыма ў правалах вачніц. І толькі ўбачыўшы яе на весь рост, ён зразумеў, што гэта яна клікала яго «Ніканор, Ніканор», бо гэта імя, пад якім смерць ведае ўсіх людзей, калі яны паміраюць. Але ён сказаў: «Не, смерць, яшчэ не прыйшоў яе час. Што гэта мусіла здарыцца ў сне ў прыцемках кабінета, як было абвешчана спакон веку ў прарочых водах балей?» Але яна запярэчыла: «Не, генерал, гэта мае быць тут, вы будзеце босы ў жабрацкім абранні. Хоць тыя, хто знойдуць цела, пасля скажуць, што ён ляжаў на падлозе ў кабінеце ва ўніформе з грубага палатна, без знакаў адрознення, з залатой шпорай на левай пятцы, каб не супярэчыць прадказанням ягоных варажбітак. Гэта здарылася, калі ён найменш гэтага хацеў. Калі пасля столькіх гадоў марных ілюзій ён пачаў здагадвацца, што людзі не жывуць, халера, а выжываюць, і занадта позна даведваюцца, што нават самага доўгага і дзейнага жыцця хапае толькі на тое, каб навучыцца жыць. Ён спазнаў сваю няздольнасць кахаць у таямніцы далоняў сваіх нямых рук і ў нябачных шыфрах карт, і спрабаваў кампенсаваць гэты ганебны лёс знішчальным культам самотнай заганы ўлады. Ён сам зрабіўся ахвярай сваёй секты і сам паклаўся ў полымя гэтага бясконцага самаспалення. Ён патанаў у ілжы і злачынствах, квітнеў у лютасці і ганьбе і стрымліваў сваю хваравітую сквапнасць і прыродную баязлівасць толькі дзеля таго, каб да сканчэння вякоў захаваць у кулаку свой шкляны шарык, не ўсведамляючы, што гэта была бязмежная заганна, наталенне якое буджала новую прагу аж да сканчэння вякоў, мой генерал. Ён ведаў ад самых сваіх пачаткаў, што яго падманывалі, каб яму дагадзіць, што на ім нажываліся лісліўцы, што паўсюль, дзе ён з'яўляўся, сілаю зброю збіралі натоўпы з крыкамі радасці і прадажнымі транспарантамі. Хай жыве вечна, жыве найвялікшы, які перажыў свой век. Але ён навучыўся жыць і з гэтымі, і з іншымі нягодамі славы, пераканаўшыся на працягу сваіх незлічоных гадоў, што хлусня зручнейшая за сумнеў. І без ніякага здзіўлення дажыў да ганебнай фікцыі кіравання без улады, услаўлення без славы, паслухмянасці без аўтарытэту, калі пасярод патоку жоўтага лісця сваёй восені ён упэўніўся, што ніколі не будзе поўным гаспадаром усёй сваёй моцы, што ён асуджаны пазнаваць жыццё толькі з адваротнага боку, асуджаны разбіраць швы і папраўляць ніткі ў тку і ўзлы асновы ў ілюзорным габелені рэальнасці, не падазруючы нават, калі ўжо было запозна, што адзіным жыццём, якое было б варта жыць, было жыццё на відавоку, жыццё, якое мы бачылі з гэтага, а не з вашага боку, мой генерал, гэтага боку беднякоў, дзе плыў паток жоўтага лісця нашых незлічоных гадоў нягодаў і нашых няўлоўных імгненняў шчасця, дзе каханне было заражанае мікробамі смерці, але гэта было каханне на поўніцу, дзе вы самі былі толькі няясны здань з жаласнымі вачыма, што глядзелі праз пыльныя шторкі вагоннага акенца. Вы былі дрыготкай маўклівых вуснаў, мімалётным развітаннем атласнай пальчаткі на нічыей руцэ старога чалавеку без лёсу, пра якога мы так ніколі і не ведалі. Кім ён быў, які ён быў, і ці не ён быў толькі выдумкай нашай фантазіі, камічным тыранам, які ніколі не даведаўся, дзе быў левы, а дзе правы бок гэтага жыцця, якое мы любілі з няўтольнай прагай, і якое вы нават не наважыліся сябе ўявіць ад страху даведацца аб тым, што мы ведалі аж занадта добра, што яно суровае і мімалётнае. Але іншага жыцця няма, генерал, бо мы ведалі, хто мы, а ён так ніколі пра гэта і не даведаўся. Застаўшыся з ціхім посвістам кілыс старога нябожчыка, вырванага з коранем, ударам смерці, які ляцеў у цьмяным шолаху апошняга замернага лісця сваёй восені ў змрочную айчыну праўды забыцця, учапіўшыся ад страху засатлелыя лахманы балахона смерці, безуважны да крыкаў шалёных натоўпаў, якія высыпалі на вуліцы, спяваючы гімны радасці ад радаснай весткі пра ягоную смерць, безуважны навекі да аркестраў свабоды і вясёлых феерверкаў і ўрачыстых званоў, якія абвясцілі свету добрае навіну пра тое, што незлічоны час вечнасці нарэшце скончыўся.